สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิงเปซูตอนที่446เรื่องการเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ17ถึงข้อ19โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ของพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรแต่รู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อสวัสดีตอนเช้าสำหรับวันอังคารครับพี่น้องในเช้าวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงการเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการเติบโตฝ่ายวิญญาณพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงขั้นตอนต่างๆของการคืบหน้าเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วทั้งหลายซึ่งผู้เชื่อจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสบการณ์การเปี่ยมล้นการเติบโตด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก่อนอื่นครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นนะต้องรู้ถึงสิ่งที่จำเป็นมากในการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือการมีจิตใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาและการประจักษ์แจ้งในความรู้ถึงพระองค์เราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณหรือเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ครับถ้าเรามีความรู้ไม่พอถ้าเรามีจิตใจที่มิได้ประกอบด้วยสติปัญญาตาใจของเราจะไม่สว่างนะครับเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีความหวังอะไรที่พระเจ้าประทานให้เรามีความหวังอะไรที่พระเจ้าได้ตั้งเป้าประสงค์ณพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราและเราก็ไม่ได้สัมผัสถึงคุณค่าของมรดกของพระเจ้าที่เตรียมไว้สำหรับเราว่ามีสง่าราศีเยอะแยะมากมายอุดมบริบูรณ์มากและเราก็จะไม่มีวันสัมผัสถึงประสบการณ์ในฤทธิ์เดชในฤทธิ์อานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์พี่น้องครับการเติบโตนั้นจะต้องเป็นลำดับไม่สามารถที่จะก้าวข้ามขั้นตอนต่างๆไปได้ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการเติบโตนับตั้งแต่การอธิษฐานครับท่านอัครทูตเปาโลนั้นอธิษฐานขอเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัสเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราต้องอธิษฐานขอการเปี่ยมล้นเราเองต้องอธิษฐานขอการเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์การเปี่ยมล้นนั้นก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกระบวนการการเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องอธิษฐานทูลขอให้เรามีใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาเพื่อที่จะไปถึงความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์แล้วต้องอธิษฐานขอให้เราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอครับทำความเข้าใจโดยการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือจะเป็นการเรียนรู้ผ่านอาจารย์ผู้สอนหรือจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าสิ่งต่างเหล่านี้ครับทำให้เรามีความรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่เราจะประจักษ์ครับคำว่าประจักษ์นั้นมีความหมายว่าความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งพูดเหมือนภาษาชาวบ้านก็คืออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อผมเข้าใจแล้วอ๋อที่ผ่านมานั้นเรายังเข้าใจไม่หมดแต่ตอนนี้เราตาสว่างแล้วพี่น้องครับการที่ขั้นตอนต่างๆจะต้องเป็นไปตามลำดับนั้นมีความสำคัญเพราะตาใจเราสว่างเราจึงรู้นะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อเราจึงสามารถเข้าสู่ความปิติยินดีในสิ่งที่เรารู้ฉะนั้นการประจักษ์แจ จ้งนั้นมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราแต่ละคนความรู้ที่เราจะต้องสอบหาแสวงหาเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะส่งผลต่อประสบการณ์ครับประสบการณ์ความเชื่อที่เรามีอยู่ยิ่งเรารู้มากเพียงไหนสมรรถภาพฝ่ายวิญญาณของเราก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้นเราจะมีศักยภาพฝ่ายวิญญาณเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะมีการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในการรับใช้พระองค์เราต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในการที่จะถือสิทธิแห่งมรดกของเราโดยความเชื่อเราก็จะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเราเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงครับเมื่อคนหนึ่งคนใดบังเกิดใหม่ฝ่ายพระวิญญาณแล้วบังเกิดใหม่แล้วเขาจะต้องยึดเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเขาและเขาจะมีประสบการณ์ของเขาตามสัดส่วนการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขาแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบันดาลให้ตาแจ้งเขาสว่างขึ้นภาพต่างๆซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจหรือแทบจะไม่เคยแม้แต่คิดถึงนึกถึงหรือฝันถึงก็ตามบัดนี้ภาพเหล่านั้นก็เริ่มปรากฏแจ้งตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามการเปี่ยมล้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานให้ในชีวิตของเขาภาพเหล่านี้ซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่เคยแม้แต่จะเห็นจะฝันก็เริ่มปรากฏชัดเจนตรงหน้าเขาและเขาจะเริ่มเห็นและรู้ถึงความหวังในการทรงเรียกของพระเจ้าจะเห็นถึงความมั่งคั่งแห่งมรดกของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้และสิ่งที่สำคัญคือว่าเขาจะสัมผัสกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่มากนะพี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอให้เราได้รับการท้าทายเพื่อที่เราจะแสวงหาความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ความรู้ทั่วๆไปครับแต่เป็นความรู้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าความรู้ที่จะเราจะได้รับจากการอ่านพระวจนะการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะเพิ่มพูนให้เรามีความเชื่อแต่เมื่อเรามีความเชื่อนั้นความเชื่อจะนำเราไปสู่การอัศจรรย์มหัศจรรย์แห่งพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์ในพระเยซูคริสต์กับฤทธิ์เดชของพระองค์มากยิ่งขึ้นไปแต่เราต้องไม่ท้อถอยครับเราต้องไม่ท้อถอยในการพยุงรักษาการเปี่ยมล้นหรือการเติบโตไว้นะครับอย่าท้อถอยอย่าสูญเสียการเตรียมตัวในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับการท้อถอยทำให้เราสูญเสียการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสาเหตุการท้อถอยหลายอย่างนะครับสาเหตุที่เราสูญเสียการเตรียมตัวหลายอย่างก็คือเราถดถอยท้อใจเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อฟังพี่น้องครับก่อนจะจบในเช้าวันนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้ใหญ่นะครับขอเปรียบเทียบบุคคล2คนนี้คนหนึ่งนั้นเป็นทารกแรกเกิดน้ำหนัก4กิโลกรัมเริ่มจะหายใจไม่กี่วันแต่คนหนึ่งนั้นเป็นชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่สูงถึง6ฟุตหนัก75กิโลกรัมทั้งคู่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล้วนสมบูรณ์แข็งแรงหายใจสม่ำเสมอทั้งคู่นั้นเปี่ยมล้นด้วยลมหายใจถามว่าทั้งคู่นั้นมีความแตกต่างอะไรครับคำตอบก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคล2บุคคลนี้เด็กแรกเกิดและผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่ความจุในปอดของเขาแต่ละคนนั้นต่างกันครับเมื่อความจุของเขาในปอดแต่ละคนต่างกันนั่นหมายความว่าในฝ่ายวิญญาณนั้นทั้งคู่นั้นเปี่ยมล้นเหมือนกันแต่คนหนึ่งเปี่ยมล้นมากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะเขาจุบลมหายใจไว้มากกว่าเพราะฉะนั้นครับพี่น้องนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อที่เราจะพิจารณาว่าคนที่บังเกิดใหม่เริ่มชีวิตกับพระเจ้าใหม่เขาก็มีการเปี่ยมล้นได้หลายคนที่เติบโตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการเปี่ยมล้นมาหลายครั้งแล้วเราก็จะเตรียมโน้ตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แต่แตกต่างกันครับเพราะว่าเราจะมีความจุของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่า ผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ว่าสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะบอกว่าเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่นั้นไม่ใช่ของประทานอย่างเดียวครับแต่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน